Så, vem är det jag talar med idag? Ja, det är Gunnel Törn. Jag är medlem av Kommunistiska partiet här i Växjö. Okay. Jag har varit medlem sedan 1973. Ja, det var länge. Lika länge som jag är gammal nästan. Ja. Och vad är de viktigaste frågorna för dig och för Kommunistiska partiet? Alltså, om vi tar i nuläget så att säga, så är det att bygga bort bostadsbristen. Okej, mer byggande. Och ska vi till vettiga priser och hyresrätter. Ja, och ta lån. Var ska vi ta lånen för de här byggandet? Ja, Bank of America. Det finns ju en massa människor här i Sverige som har in i helvete mycket pengar. De ska vi beskatta. Ja. Ja. Progressiva skatter. Definitivt. Mm. När jag började jobba, då var det progressiva skatter. Då betalar man i procentuellt efter... Ju mer man känner, desto högre skatt betalade man också. Ja. Kanske inte alla, för de visste ju kryphålen redan då. Men ja, i alla och så fall... hade vi skatteflyktingar redan då kanske. Ja, men... I skatteparadis och så. Det var stor skillnad. Mm. För sen när de jämnar ut skatten... Mm. Men vi är ju med i ett frihandelsområde idag. Ja, vi är stora motståndare till EU och vill att Sverige ska lämna EU. Så du vill att vi ska helst gå ut EU innan vi börjar beskatta de rika så att de inte flyr med pengarna då? Ja, det kunde ju vara en variant. Mm, men... Att vi gör det först. Först går vi ut ur EU. Folket ser till att rösta på partier som tas ut ur EU, som Kommunistiska partiet eller Vetenskapliga partiet. Ja. Och sen så när vi har gått ut ur EU, då börjar vi med progressiva skatter. Kanske, ja. Jag tror det är rätt ordning. Ja, det är mycket möjligt. Ja. Jag är inte så insatt i det där ekonomiska. Jag har aldrig haft sådana bekymmer så jag behöver smita med något. Men tänk dig själv om du befinner dig som företagare på en fri marknad och i ett skatteparadis i Europa så har du lägre skatter och lägre kostnader för löner och allting. Och sen kan du handla fritt med Sverige. Vad sätter du då ditt företag? Ja, i skatteparadiset naturligtvis. Ja, men nu är det ju så här att Sverige är ju lite lätt skatteparadis också. Ja, tvingat så blir det. Och om du jämför med USA så är vi ett skatteparadis. Mm-hmm. Alltså USA mycket är värre skatteparadis. Ja, och Frankrike är värre. Alltså de har mycket högre skatter än oss? Ja. Okej. Okay. Åtminstone för företag och så. Jaha. Men, men här behöver du ju inte betala skatt för snart någonting. Ja. Mer än vi som jobbar. Men har inte USA en enorm statsskuld också nu? Ja, men det har de ju haft i evigheter. Ja, men det är ju för att Kina har producerat billigt och transporterat det till USA, frihandel. Ja, det hade de långt innan dess. Okej. Okay. Långt innan dess hade de... De har pratat i jag vet inte hur många decennier om att nu har... har vi nått toppen och nu måste det vara slut på det här, men det fortsätter i alla fall. Ja, lade de ner sina krig så skulle de ju få pengar över. Ja, men det kanske är på grund av att de bedriver krig som ingen vågar utmana deras konkurs. Alltså konkursen som de borde haft för länge sedan. Ja. Nej, det, så kan det ju vara. Mm, jag tror det. Så att de bedriver krig för att skrämma och försöka hålla andra länder på mattan att underkasta sig dollarns diktatur. Ja. Så är det nog. Men det börjar ju bli uppror mot det lite överallt. Men vi såg ju, de börjar ju i Latinamerika. När länder säger att vi handlar inte längre i dollar, då blir de attackerade och krossade. Ja, de försöker i alla fall. Kuba har de inte lyckats kuva än. Nej, det har de inte. Nej, men sen en tredje fråga, det är ju att vi ska absolut inte gå med i NATO. Nej. Vi ska inte vara med i kriget. Nej. Och det är jätteviktigt med fred naturligtvis. För att om människor lever i fred och harmoni så har de ingen anledning att fly. Och då har vi heller inget migrationsproblem. Till exempel. Mm. Nej, för migrationsproblemet är ett annat stort exempel. Där... fattiga länder, eller åtminstone fattigare än Sverige, blir av med sin kvalificerade personal. Mm. Lärare, läkare, tandläkare och sådana som flyr landet. Ja, brain drain. Ja, precis. Ja. Jag brukar inte prata så mycket engelska, men i alla fall. Ja. Det är ett problem. Det är ett jätteproblem. Men vart har de människorna vägen, tror du? Men har de kommit många av dem till Sverige, eller var har de åkt någonstans, de här med bra utbildning? Ja, alltså jag har ju träffat dem här i Sverige i alla fall. Okay. Folk från Irak och ifrån, jag är med i språkcaféet. Okay. Uppe på Tallgården. Mm. Så där träffar man, dit kommer folk som är nya i Sverige för de behöver få någon att prata svenska med så de kan komma vidare här i livet. Har du träffat några av de här terroristerna också? Möjligen en. Möjligen en, ja. Men nej. Vad tycker du om det? Nej, ja, det gillar jag inte alls. Nej, men det var en som försökte förklara för mig att Jabhat al-Nusra var bra. Jaha. Och då kom vi inte överens. Nej. Och han hade då en sekteristisk religiös övertygelse? Jag kan inte uttala mig, för han kunde inte så mycket svenska. Men det försökte han säga, för jag vet vad Daesh är? Ja. Ja. IS. Mm. Jag försökte säga att Daesh är ju skit och de har förstört så mycket i Syrien. Men, och då säger jag, ja men inte Jabhat al-Nusra. Jo, och säger jag, de är ju precis likadana. Nej, och så gick han. Ja, det var väl i alla fall samma människor som försökte gå över från IS till de här organisationerna som då skulle vara lite mer moderata, som inte skulle skära halsen av folk och inte skulle begå krigsförbrytelser och så då. Ja, men Jabhat al-Nusra har skurit huvudet. Har de gjort folk det också? Ja, de är inget bättre. Nej. Och vill du veta mer om Syrien så kan jag rekommendera en nyutkommen bok. Jaha. Patrik Paolo har skrivit Syriens tystade röster. Okej. Okay. 200 spänn. Handlar det om en media tystar syriernas röster? Ja, alltså han har ju inte fått kontakter med folk i Syrien. Mm. Och dels genom svenska syrier och dels genom andra kanaler så va. Mm. Och så har han intervjuat massor med folk. Och det som sägs på nyheterna här, ja, det är blaha, blaha. Ja, jag har lyssnat på Anders Rommelsjö och på Lindelöf. Mm. Och där har de ju bloggar där man kan kommentera också. Och det är ju en styrka. Den styrkan har inte proletären tyvärr idag. Nej. Och proletären har en annan svaghet. Den har inte en RSS-feed. Alltså folk på sina bloggar kan inte länka till nya inlägg av proletären. Och det är en liten svaghet som jag upptäckt hos proletären då. Men det, du som begriper det där, ja, du får tänka jag 73 va? Ja. Jag är inte så hemma i datavärlden, okej, okay, jag kan använda en dator. Men man kan säga så här, när ni skriver nya inlägg på proletären på nätet så finns det ingen automatisk... kommentarsfält. Det finns ingen automatisk tjänst som visar att nu kommer det nytt inlägg från proletären som folk kan publicera på sina bloggar per automatik. Jaha. På det sättet skulle ni få mycket mer trafik. Okay. Och då skulle ni kunna sälja mer annonser, kanske få in mer pengar. Ni skulle kanske kunna nå ut till fler människor. Har du sagt det till Jenny? Jag säger det hela tiden till alla möjliga kommunister. Ja, nej, men grejen är att jag är ju inte så bevandrad i det där. Va? Sen är det så att jag är inte rätt person. I de andra medierna får ni inte mycket uppmärksamhet. Ni får mest nedsättande epitet som att kommunism skulle vara odemokratiskt i Sverige och så vidare. Från högertrollen då, va? För att inte tala om våran borgmästare. Jag sa ju högertrollen, sa jag ja, inte det? Ja, våran borgmästare. Jag vet inte om du har sett det. Men han påstår att vi är sådana som kastar bomber. Jag har inte fast sett... inte Jan-Åker, nej, inte Jan-Åker. För han jag, är en bra jag trodde lärare. Att det var Moderaterna, Högern, Sossarna som släppte iväg bomber till andra länder. Jag har som sagt varit med sedan 73 och jag har inte sett en bomb i hela mitt liv alltså. Nej. Och ändå var min far militär. Ja. Nej, jag tror att många kommunister har varit med i svenska försvaret och försvarat Sverige. Ja, och... ja. Min farfar var ju med i försvaret och försökte försvara Sverige. Han var kommunist. Ja. Men på grund av att han var kommunist så blev han fråntagen förmågan att försvara Sverige. Då var de rädda för honom istället. Att han skulle mörda någon tysk eller någonting sånt. Ja, under andra världskriget eller? Ja. Nej, jag vet inte hur gammal han kan vara, men ja. För det var ju många som blev satta upp i Storsien till exempel. Ja. Och utanför Östersund fanns det också en sån där ute i Grytan. Koncentrationsläger för kommunister. Ja. Och vänstersossar. Ja. Och det var på grund för att man ville tillfredsställa Hitler då, eller? Ja, det heter ju inte det. Nej. Det heter ju inte det, men alltså de var ju fara för allmänheten antar jag. Jag vet inte. Och varför var de det? Ja, jag vet inte. Det är någonting som man kan fundera över. För Norrskensflamman som då är Vänsterpartiets, vad de nu heter, SKP heter de väl på den tiden. Deras tidning uppe i Norrbotten. Ja. Den blev ju bombad. Ja. Men det var inga kommunister som var framme där. Det var högern. Ja. Och det är väl, är det den enda tidningen som har blivit bombad kanske? Ja, det tror jag. I Sverige? Ja, jag tror det. Och det var flera stycken som gick åt det. Och då är man rädd för kommunisterna. Ja. Det är märkligt. Mm. Jaha. Jag har föreslagit att små partier som Kommunistiska partiet, Vetenskapliga partiet, kanske Feministiskt initiativ, Piratpartiet, andra partier som är små som inte kommer över 4%-spärren men som går med på en fredlig politik och vissa andra punkter, som går med på sånt som folket vill, som 90% av folket tjänar på. Sådana partier skulle kunna valsamverka sig in i riksdagen över 4%-spärren tillsammans. Vad tycker du om det? Ja, om vi kan komma överens så. Ja. Men jag menar, det är ju många, om du tittar på Vänsterpartiet till exempel, det är ju många som tycker som dem att Syrien är ett jävla skitland. Ja, alltså, jo, men de läser ju medierna va? Och medierna skrivs ju av makten som är i maskopi med NATO. Jo, men jag tycker att en sån som Jonas Sjöstedt heter, va? Skulle veta bättre. Men han stödjer ju USA, han gillar ju USA. Men vet han, går ju sina medlemmars ärenden. Vet hans medlemmar om sanningen eller läser de medierna och tidningarna och tittar de för mycket på TV kanske? Det kanske de gör. Jag tror det är så att svenska folket lider av hysteri på grund av att de tittar för mycket på medierna som ägs av samma monopolkapital som skapar krig i världen. Ja. Nej, men det är mycket möjligt. Jag tror att det är så att vi ska inte fördöma dem. Vi ska tycka synd om Vänsterpartiet tycker jag. För att de vet inte vad de gör, tror jag inte. Nej. Men Jonas tror jag vet vad han gör. Tror du det? Ja, han vill komma få en taburett. Tror du att han får ett uppdrag efter utfört uppdrag sen? Nej, jag tror inte det. Men Susanne har ju alltid hållit dem på armlängds avstånd. Men nu får han vara med när han spelar med. Han hoppas. Ja. För när han kunde ställa upp på det här med den här nya regeringen. Men det här med att hålla ute SD, är det inget bra argument? Som han säger, vi är med och vi går med på det här regeringen och nu bara för att hålla undan SD. Det säger ju Jonas Sjöstedt att vi bara sitter i knät på dem för att vi ska hålla undan SD. Ja. Riv Sverige med hjälp av sossarna. Det är helt okej. Bara vi inte river det med hjälp av SD. Nej. Jag tänker att vänstern hade ju tjänat på att stå i opposition till den här politiken. Ja, det skulle man tycka. Till och med om SD fick makten så skulle vänstern tjäna på att stå i opposition till den politiken som har förts och förs idag. Och det här med strejk, att de har dragit in strejkrätten och det ena med... Alltså, nej, fy fan. Mm. De har hittat på så mycket. Det där 73 punkter de hade ihop med Centerpartiet och Liberalerna. Ja. Och vad tycker du nu om Amineh Kakabaveh som mobbas ut i Vänsterpartiet? Ja, alltså deras internpolitik lägger jag mig inte i, men jag tycker hon har rätt när hon, jag tror inte hon har rätt på alla punkter, men när hon pratar om varken hora eller kuvad, eller hur är det ute? Eller heter det varken kuvad eller hora? Ja. Varken hora eller kuvad heter det. Ja. Det ska hon ju ha all uppbackning för. Ja visst, tycker jag också. För det är ju jätteviktigt. Men däremot kan man Att alla män och kvinnor i vårt samhälle ska ha samma rättigheter. Ja. Däremot kan man inte gå ut och säga att alla muslimer... Nej, naturligtvis inte. Nej, så är det ju inte. För jag känner så många och det håller... Det är ju som att säga att alla som är kristna är som Breivik, så är det ju inte. Eller hur? Det är ju lika galet det. Ja, ja. Då hoppar man ju också i galet. Nej, men det var en bra variant. Den har jag inte tänkt på, men ja, ja. Ja, men det är ju faktiskt... Ja, eller att man säger att alla norrmän är som Breivik. Det kan man ju inte heller säga. Nej, kan man inte heller säga. Nej. Nej, men jag tycker hon har en poäng där och jag tycker det är jättebra att de jobbar mot förtryck. Ska vi bjuda in henne också till valsamverkan och hon tar med sig en fraktion ur Vänsterpartiet som är för kvinnornas rättigheter, också för invandrarkvinnornas rättigheter. Ja, men alla kvinnor ska ju ha samma rättigheter. Alla medborgare ska ha samma rättigheter. Jo, jo. Så hon är välkommen också. Okej. Okay. Ja, jag tycker det. Vi säger så. Och så gör vi en bra samverkan här tycker jag. Det låter bra. Får vi en ny vänster kanske det ska heta eller någonting. Jag tackar för intervjun. Tack.